کله به ورځم زړه کې مې ارمان د مدینې تله ته یادېږي وسم په هجران د مدینې تله ته یادېږي وسم په هجران د مدینې کله به ورځم زړه کې مې ارمان د مدینې تله ته یادېږي وسم په هجران د مدینې تله ته یادېږي وسم په هجران د مدینې د عربي جنان مسکن دی ترېنا قربان مې روح او تن دی ترېنا قربان مې روح او تن دی د عربي جنان مسکن دی ترېنا قربان مې روح او تن دی ترېنا قربان مې روح او تن دی لوی څښتن اور کړی قادر پوجا د مدینې لوی څښتن اور کړی قادر پوجا د مدینې تله ته یادېږي وسم په هجران د مدینې تله ته یادېږي وسم په هجران د مدینې کله به ورځم زړه کې مې ارمان د مدینې تله ته یادېږي وسم په هجران د مدینې تله ته یادېږي وسم په هجران د مدینې په مدینه کې مې گذران وای نور د هر چا نه مې خفګان وای نور د هر چا نه مې خفګان وای په مدینه کې مې گذران وای نور د هر چا نه مې خفګان وای نور د هر چا نه مې خفګان وای تل کې اوسېدلای زړه مې بندي وال د مدینې تل کې اوسېدلای زړه مې بندي وال د مدینې تله ته یادېږي وسم په هجران د مدینې تله ته یادېږي وسم په هجران د مدینې کله به ورځم زړه کې مې ارمان د مدینې تله ته یادېږي وسم په هجران د مدینې تله ته یادېږي وسم په هجران د مدینې آشنا گمبت مین دلائی خواکی انس و شر دلائی خواکی انس و شر دلائی آشنا گمبت مین دلائی خواکی انس و شر دلائی خواکی انس و شر دلائی غم کی دخبل یار مین ناس پر زمان دم دینی غم کی دخبل یار مین ناس پر زمان دم دینی تله ته یادېږي وسم په هجران د مدینې تله ته یادېږي وسم په هجران د مدینې کله به ورځم زړه کې مې ارمان د مدینې تله ته یادېږي وسم په هجران د مدینې تله ته یادېږي وسم په هجران د مدینې درحمت فما باران وای سنکی دور د خپل جانان وای سنکی دور د خپل جانان وای درحمت فما باران وای سنکی دور د خپل جانان وای سنکی دور د خپل جانان وای مینا کی پنا وای د ګرنګ د ګرام ګل خو باند مدینې مینا کی پنا وای د ګرنګ ګل خو باند مدینې تله ته یادېږي وسم په هجران د مدینې کله به ورځم زړه کې مې ارمان د مدینې تله ته یادېږي وسم په هجران د مدینې تله ته یادېږي وسم په هجران د مدینې د مدینې سره مې مینه ده څومره ګلوارینه او حسینه ده څومره ګلوارینه او حسینه ده د مدینې سره مې مینه ده څومره ګلوارینه او حسینه ده څومره ګلوارینه او حسینه ده سيندا هل دا قبر دا جاناني او اصحاب دا مديني هل دا قبر دا جاناني او اصحاب دا مديني طلعت ياديجي وصف هجرة دا مديني طلعت ياديجي وصف هجرة دا مديني كلبا ارزاما زلكي مي ارما دا مديني طلعت ياديجي وصف هجرة دا مديني طلعت ياديجي وصف هجرة دا مديني عطا حكا نكري سوالنا دروزي غالي ديدانونا دروزي غالي ديدانونا عطا حكا نكري سوالنا دروزي غالي ديدانونا دروزي غالي ديدانونا سمرا باخوا شالوائي چلار كيرا وانتا مديني سمرا باخوا شالوائي چلار كيرا وانتا مديني طلعت ياديجي وصف هجرة دا مديني كلبا ارزاما زلكي مي ارما دا مديني طلعت ياديجي وصف هجرة دا مديني طلعت ياديجي وصف هجرة دا مديني كلبا ارزاما زلكي مي ارما دا مديني طلعت ياديجي وصف هجرة دا مديني طلعت ياديجي وصف هجرة دا مديني.